wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 czerwca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sejm przyjął nowelizację ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. 4,5 miliarda dolarów zainwestuje na Dolnym Śląsku firma Intel. W zakładzie półprzewodników zatrudni 2000 osób. Trzęsienie ziemi nawiedziło zachodnią Francję. W departamencie Douvres zostały uszkodzone niektóre drogi i budynki. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Przepisy przygotowane przez prezydenta poparło 235 posłów, 5 było przeciw, 9 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja przewiduje m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić parlamentarzyści. Usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze, czyli kary, które może nakładać komisja. Piotr Kaleta z PiS-u mówi, że ta komisja powstanie, by pokazać prawdę. My musimy po prostu ocenić w sposób realny, my jak my, ale także również muszą zobaczyć to Polacy, kto wtedy rządził naszym krajem, w jaki sposób rządził naszym krajem i czy byliśmy, gdyby nie było zmiany władzy, czy nasze bezpieczeństwo to także energetyczne było zagrożone. Utworzenie komisji krytykuje opozycja. Poseł PSL-u Marek Sawicki mówi, że będzie ona quasi-hybrydą. No, cały czas jest niekonstytucyjna i niezgodna z ustawą o komisji śledczej w Sejmie. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś oskarżyć, osądzić. Tu chodzi tylko o to, żeby stygmatyzować. Teraz nowelizacją zajmie się Senat. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powiedział, że inwestycja firmy Intel w okolicach Wrocławia to największa i najważniejsza bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Polsce. Zakład integracji i testowania półprzewodników ma powstać w okolicach Wrocławia. To jest największa, a być może do tej pory też najważniejsza bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Polsce. Intel chce zainwestować w fabrykę 4,5 miliarda dolarów i zatrudnić 2000 osób. Trzęsienie ziemi we Francji miało magnitudę 5,3, podały służby nadzoru sejsmologicznego. Epicentrum znalazło się w regionie Nowa Akwitania, przekazała AFP. Nie ma doniesień o poszkodowanych, nie ma też informacji o zakłóceniach pracy siłowni nuklearnych. W departamencie Douvres zostały uszkodzone niektóre drogi i budynki. Zakłócony jest ruch pociągów w całym regionie, w tym połączenia Paryż-Bordeaux. Według relacji świadków wstrząsy były odczuwalne w wielu miejscowościach niemal na całym zachodzie kraju. To niezwykle rzadkie zjawisko, podkreśla dziennik Le Figaro. Coraz bliżej zatwierdzenie regionalnych planów obronnych NATO, poinformował sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Wcześniej agencja Reutera informowała, że nie udało się ich uzgodnić na zakończonym dziś dwudniowym spotkaniu ministrów obrony krajów sojuszu w Brukseli. Według rozmówców agencji przyjęcie planów zablokowała Turcja ze względu na zapisy dotyczące Cypru. Szef sojuszu powiedział po naradzie, że ministrowie dokonali przeglądu planów, a decyzja zostanie podjęta przez przywódców na szczycie NATO w Wilnie za niecały miesiąc. Te plany są kompleksowe i zmieniły sposób, w jaki planujemy w NATO. Nie było tego od czasu zakończenia zimnej wojny. Będą konkretne siły NATO wyznaczone do konkretnego zadania, czyli ochrony określonego terytorium sojuszu. Będzie więc ściślejszy związek między planami, zdolnościami i ćwiczeniami, a siłami wyznaczonymi do wypełniania zadań w naszej kolektywnej obronie. Jens Stoltenberg dodał, że plany są jeszcze dopracowywane przez wojskowych i naczelnego dowódcę sił sojuszniczych NATO w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nietrzeźwy kierowca chciał zawieźć autokarem dzieci na wycieczkę. Sprawa wyszła na jaw podczas policyjnej kontroli. Wszystko działo się o 6 rano w Telatynie w województwie lubelskim. Kontrola była wcześniej zgłoszona przez organizatora. Odbyła się na placu szkolnym, skąd dzieci miały pojechać do Bałtowa. Funkcjonariusze sprawdzili stan techniczny pojazdu i trzeźwość kierowcy, mówi Monika Ryczek z policji w Tomaszowie Lubelskim. Badanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy wykazało, że miał 0,23 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z tym policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Kierującego autokarem czeka teraz odpowiedzialność karna za jazdę w stanie po użyciu alkoholu. Wycieczka ruszyła z opóźnieniem, ale z trzeźwym kierowcą. Jakub Błaszczykowski znalazł się w wyjściowym składzie na towarzyski mecz piłkarski reprezentacji Polski z Niemcami na Stadionie Narodowym w Warszawie. To pożegnalny występ byłego kapitana biało-czerwonych. Mecz trwa od kwadransa, jest 0-0, a więcej o nim w sporcie. Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński zostali uhonorowani wielkimi nagrodami 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry za wybitne kreacje w słuchowiskach i spektaklach telewizyjnych. Nieobecna na gali w Zamościu Zofia Kucówna w nagranym podziękowaniu podkreśliła, że kochała teatr i widzów. Ja należę do szczęśliwych osób. Spotkanie z publicznością dla mnie to jest najpiękniejszy moment. Bez widza nie ma teatru. I to nie był przymus, że ja kochałam tą moją widownię. Ja ją naprawdę kochałam. A w archiwum radiowym znajduje się kilkaset nagrań z udziałem Zofii Kucówny, a w reżyserii m.in. Adama Honuszkiewicza, Janusza Warneckiego, Aleksandra Bardyniego czy Waldemara Modestowicza. To był Serwis Trójki. O sporcie Mateusz Warianka. Witam ponownie ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Jakub Błaszczykowski przed momentem dosłownie pożegnał oficjalnie się z reprezentacją Polski. Zagrał 109 mecz, wyszedł w podstawowym składzie. No i tak jak przewidywaliśmy, w 16 minucie boisko opuścił oczywiście szpaler utworzony przez i piłkarzy reprezentacji Polski i Niemiec, i przez sztaby szkoleniowe. Też nawet sędziowie pofatygowali się daleko ustawieni, aby podziękować Kubie Błaszczykowskiemu, aby pożegnać go godnie, no tak jak Kuba na to zasłużył przez te niemal 20 lat gry w narodowych barwach. Mnóstwo fantastycznych bramek, mnóstwo fantastycznych wspomnień, no i też taki, bym powiedział, bardzo i historyczny, i kluczowy moment, kiedy Kuba wchodził w ten szpaler utworzony przez piłkarzy, przez sztaby szkoleniowe. Wyszedł do niego Robert Lewandowski. Taka przemiana, można powiedzieć, pokoleniowa, bo przecież Kuba Błaszczykowski był tym, który wprowadzał Roberta Lewandowskiego do reprezentacji. Był też kapitanem, no i Robert dopiero po Kubie Błaszczykowskim przejął opaskę kapitańską. To, w jaki sposób to się odbyło, to już jest najmniej w tym momencie istotne. W każdym razie Robert Lewandowski uściskał Kubę Błaszczykowskiego, przecież też przez wiele lat grali, tworzyli fantastyczny duet, chociaż wtedy również trio z Łukaszem Piszczkiem, który z kadrą się pożegnał nieco wcześniej w Borussii Dortmund, no i też również w reprezentacji Polski. Co ciekawe, Kuba Błaszczykowski mógł zdobyć bramkę w tym spotkaniu, doszedł niemalże do sytuacji sam na sam z bramkarzem, z Ter Stegenem, no ale tutaj też ta fizyczność, ta szybkość, której już nie ma Kuba, pozwoliła obrońcom niemieckim piłkę mu wybić w ostatniej chwili. No i też kilka takich udanych zagrań Kuby Błaszczykowskiego przez te 16 minut. Pokazał, że gdyby był w formie fizycznej jeszcze dobrej, no i gdyby Fernando Santos widział dla niego miejsce na boisku, to jeszcze wiele tej kadrze mógłby dać. A jeśli chodzi o samo spotkanie, to mamy w tym momencie 20 minutę meczu. Na razie spotkanie bardzo wyrównane. Obie drużyny stworzyły sobie kilka sytuacji na zdobycie bramki, chociaż to też nie były takie stuprocentowe okazje. Niemcy na razie głównie skrzydłami próbują zagrozić bramce Wojciecha Szczęsnego. No a Polacy też stworzyli kilka takich akcji oskrzydlających, głównie tutaj bardzo aktywny Sebastian Szymański z lewej strony. Też udało nam się wywalczyć rzut rożny, po którym dość groźnie dośrodkowywaliśmy, no ale ostatecznie i Wojciech Szczęsny, i Ter Stegen nie mieli jeszcze aż tak dużo pracy, jak pewnie moglibyśmy przypuszczać. Być może to się zmieni, no teraz Kuba Błaszczykowski już jest poza boiskiem, więc być może też gra reprezentacji, gra obu zespołów nieco się zmieni. 21 minuta spotkania na PGE Narodowym. Bezbramkowy remis. Chociaż informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota z przelotnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie i Suwalszczyźnie. Lokalnie możliwy grad. 17 stopni na Podkarpaciu, 23 w centrum, do 24 na Kujawach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.

Sosnowski, Pył, miejsce 10, obronione w 63. wydaniu Listy Przebojów Trójki. 28. minuta meczu towarzyskiego Polska-Niemcy, na razie bez bramek, a państwo dzwonią i opowiadają, co trener Santosz powinien wiedzieć o polskich piłkarzach. Trener musi wiedzieć, że nasi piłkarze są leniwi i trzeba ich zagnać, żeby biegali. Jak będą grali jak dotychczas, to będzie słabo. Muszą biegać więcej i przed każdym treningiem muszą mieć 10 km rozgrzewki, żeby coś z siebie mogli dać. No, to chyba pan nie zna jeszcze starej piłkarskiej prawdy, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać. 2-2 i 7 trójek. Co powinien trener Santosz wiedzieć o polskich piłkarzach? Jeżeli jeszcze tego nie wie, proszę dać nam znać. Na miejscu 9 bez zmian Bartas Szymoniak. Powroty. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Miejsce 9, 63. wydania Listy Przebojów Trójki, Bartas Szymoniak, Powroty. Pół godziny polscy piłkarze biegają, ale nie biegają bez efektów. Mateusz Warianka jest na Stadionie Narodowym. 31. minuta spotkania i prowadzimy na PGE Narodowym z Niemcami 1-0. Jakub Kiwior wpisał się na listę strzelców po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z prawej strony boiska. Kiwior wyskoczył najwyżej, no i takim sprytnym, chytrym strzałem po koźle pokonał bramkarza reprezentacji Niemiec Marka André Ter Stegena. Także fantastycznie to się wszystko dla nas rozpoczyna. Przed momentem mieliśmy taki moment, kiedy Niemcy atakowali też z groźnych sytuacji. Tutaj ratował nas Wojciech Szczęsny, który najpierw obronił ładny strzał Kajamne Havertza, a później wyłapał piłkę, która leciała gdzieś w nasze pole karne po dośrodkowaniu. No a my odpowiedzieliśmy stałym fragmentem gry i golem Jakuba Kiwiora. Mateusz Warianka ze Stadionu Narodowego. Jak tylko coś się wydarzy ciekawego, natychmiast się połączymy i damy państwu znać. A wracamy do 63. wydania listy. Miejsce 8 dla Darii ze Śląska. Falstart albo faul. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Miało sławne powiedzenie o polskiej drużynie Kazimierza Górskiego, no, że można wygrać, można przegrać, ale można również zremisować. To też powinien trener Santos wiedzieć. Dziękuję, pozdrawiam. No, ciekawy jestem, czy trener z tak dużym doświadczeniem zna tę piłkarską prawdę. Co trener Santos powinien wiedzieć o polskich piłkarzach? Jeżeli mają Państwo swoje pomysły, proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. 36. minuta meczu towarzyskiego Polska-Niemcy. Wygrywamy 1-0. A tymczasem w 63. wydaniu listy na 7. bez zmian. Greta Van Fleet, Meeting the Master. Greta Van Fleet spotkała mistrza na miejscu 763 wydania listy przebojów trójki. 40 minuta meczu towarzyskiego Polska-Niemcy. Przed chwilą znowu zakotłowało się po rzucie rożnym pod niemiecką bramką, ale bez bramek. Prowadzimy 1-0. Jeśli coś się zmieni, natychmiast połączymy się z Stadionem Narodowym. A państwo dzwonią w sprawie tego, co trener Santosz powinien wiedzieć o polskich piłkarzach. Odnośnie trenera Santosza, myślę, że powinien jeszcze wiedzieć o tym, a na pewno jeszcze nie wiem, bo to dopiero trzeci mecz go jest, że najlepszą ulubioną piosenką naszych piłkarzy jest Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. My również pozdrawiamy, a jednak za każdym razem Stadion Narodowy wypełnia się po brzegi i ciągle chcemy oglądać tych naszych piłkarzy. No w tej chwili dość dzielnie stają Niemcom, jest 1-0, 41 minuta. Na miejscu 7 było bez zmian, na miejscu 6 też bez zmian, tak jak przed tygodniem. Pet Shop Boys, The Lost Room. Lost. Mother, I'm lost. Słuchają Państwo 63. wydania Listy Przebojów Trójki. Pet Shop Boys, The Lost Room nie zmienili swojej pozycji, obronili miejsce szóste. Zresztą chyba weszliśmy w taką strefę tego notowania bez zmian. Bo na miejscu piątym też tak jak przed tygodniem Riverside, Friend or Foe. Riverside, Friend or Foe, miejsce piąte 63. wydania Listy Przebojów Trójki. Zanim najlepsze cztery piosenki tego wydania, to przenieśmy się na Stadion Narodowy, gdzie zakończyła się pierwsza połowa meczu. Mateusz Marianka jest na miejscu. No nie wygląda to źle. Nie wygląda źle, powiem więcej. Wygląda całkiem nieźle, poza kilkoma błędami, które zdarzyły się przede wszystkim Tomaszowi i Kędziorze z prawej strony. Jakieś niewymuszone straty, złe podania, zresztą strasznie denerwował się po nich zawsze selekcjoner Fernando Santos. Wszystko wygląda bardzo dobrze, stwarzamy sobie sytuację. Mam wrażenie, że częściej niż Niemcy, co prawda Niemcy częściej utrzymują się przy piłce, no ale to nie jest najważniejsze. No i też przede wszystkim te stałe fragmenty gry, którymi cały czas tutaj konsamy niemieckiego bramkarza, niemiecką defensywę. Widać, że nad tym mocno nasza kadra pracowała od poniedziałku pod wodzą portugalskiego selekcjonera. Przypomnę najważniejszą informację. Od 31 minuty prowadzimy 1-0 z Niemcami w meczu towarzyskim. Dośrodkowanie z prawego narożnika boiska przez Sebastiana Szymańskiego wykonane, no i zakończone przez Jakuba Kiwiora, który głową umieścił piłkę w siatce. Ja też tak przysłuchuję się tej waszej zabawie dotyczącej tego, co powinien wiedzieć selekcjoner Fernando Santos o naszej reprezentacji. No to też jest taka, bym powiedział, przesłanka Andrzeja Strejlała, byłego selekcjonera, byłego piłkarza reprezentacji Polski, który zawsze powtarzał, że warto utrzymywać się przy piłce, bo gdy my mamy piłkę, to nie ma jej przeciwnik. Także mogę tutaj dorzucić i mogę też dorzucić, że w zasadzie takie powiedzonko, że no nigdy nie wiadomo, kto wygra mecz, ale cały czas powinniśmy mieć nadzieję, że wygra ta drużyna, która strzeli więcej bramek. Amen. Mateusz Warianka, bardzo dziękujemy. Podsumowaliśmy pierwszą połowę, teraz przerwa, a na pewno będziemy Państwa informować o przebiegu tego meczu towarzyskiego Polska-Niemcy. Miejsce czwarte dzisiaj to Peter Gabriel, Panopticon. tuż przed podium na miejscu czwartym panoptykom Petera Gabriela. Zanim najlepsza trójka, to jeszcze ostatnia propozycja. No, pewnie fani Alice'a Coopera się ucieszą. Zapowiedział kolejną płytę. Będzie nosiła tytuł Road. Ukaże się 25 sierpnia. No i już jest pierwszy singiel, który ten album zwiastuje. I'm Alice. And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear. I'm Alice, zaśpiewał Alice Cooper i to jest trzecia propozycja tego wydania listy przebojów trójki. 63. wydanie, najlepsze trzy piosenki, na trzecim miejscu Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już.

Daria ze Śląska, Kill Bill, miejsce drugie 63. wydania listy przebojów trójki. No to myślę, że chyba wszystko jest już jasne. Na samym szczycie nie pierwszy raz Depeche Mode utworem Ghosts Again wygrywają 63. wydanie listy przebojów trójki. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik audycję realizował, Małgorzata Łukowska odbierała od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Po 22:00 już do wglądu jest 63. wydanie listy przebojów trójki na naszej internetowej stronie. Zachęcam do zapoznania się z nim, no i przede wszystkim również już do głosowania. Do usłyszenia. Time is fleeting.